Να γυρίσουμε. Όλη η χώρα θέλει φως. Όταν είστε έτοιμοι, μας λέτε. Είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι. Πέφτουν τα αστέρια αγκαλιά. Όλα κοντά σου μαγικά. Αριστεροί και αριστερές, γαρνιέστε γιατί χανόμαστε. Είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούν, το βλέπω καθαρά. Αριστεροί και αριστερές, γαρνιέστε στο κόμμα που μας έλαχε. Είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούν, το βλέπω καθαρά. Συναντηθήκαμε σήμερα το πρωί με τον Στέφανο, εδώ στη Βουλή. Είχαμε μία ξεκάθαρη πολιτική, πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Βέβαια. Για το μέλλον της παράταξης. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Έλα, έκλεισε το θέμα, τελείωσε. Συναντήθηκε ο Νίκος ο Παπάς, τη φωνή του οποίου ακούσαμε, με τον Στέφανο Κασελάκη το πρωί, 9.30 ώρα. Κάνανε έξω δηλώσεις σε μια πλατφόρμα ιδεολογική. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Τα ανταλλάγματα δόθηκαν μέσα. Ανταλλάγματα είναι όταν ακούτε πολλά λόγια, να ξέρετε ότι υπάρχουν ανταλλάγματα σοβαρά από πίσω. Και καταλάβαμε ότι ο εξαπορήτων του Αλέξη Τσίπρα γίνεται εξαπορήτων του Στέφανου Κασελάκη. Έχει λήξει το θέμα, περί τα όλα αυτά που θα γίνουν μέχρι την Κυριακή, περί τι και η ίδια η Κυριακή. Έμεινε η Αχτσιόγλου να παρακολουθεί και να βλέπει τα τρένα, τα πλοία μάλλον, του εφοπλιστή Κασελάκη να περνούν. Δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να ακούσουμε και το πλήρες κείμενο του Νίκου Παπά. Ενώπιον σας, ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον του δημοκρατικού κόσμου, στη βάση της συζήτησης που κάναμε, ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου και θα ενθαρρύνω την εκλογή του στο δεύτερο γύρο της Κυριακής. Βενσερέμος. Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε. Έψαχνα ένα πολιτικό τραγούδι το πρωί βλέποντας τον παπά να στηρίζει Κασελάκη και να κρίνει το αποτέλεσμα και διάλεξα τη Φουρέιρα. Την καραμέλα από την πολιτικό αηδό, την Φουρέιρα. Ταιριάζει απόλυτα. Τώρα βέβαια αυτό είναι πολύ ρυθμικό. Αν δεν είχε και αυτούς τους στίχους θα μπορούσε και να είναι εμβατήριο αυτό το τραγούδι. Έχει πολύ ρυθμό έτσι εμβατηριακό. Δείτε το και ως τέτοιο. Θα μπορούσε να είναι τραγούδι του Κόκκινου Στρατού, αν το λύγει η χοροδία εκεί με τους 200 άντρες, αντρικές φωνές. Και μένει, ξαναλέω, να το πιάσουμε, το να γυρίσουμε στα σοβαρά πολιτικά, ότι έχει κριθεί η μάχη, Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος πρωθυπουργός, και μένει η Αχτσιόγλου να κοιτάει τα τρένα. Ήταν τόσο σίγουροι πριν μερικές μέρες ότι αυτή θα ήταν πρόεδρος. Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή. Έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή. Βιόλια δεν παίζουνε! Τεχνίδια δεν μπορούνε! Ευτούζιδια δεν κάθονται! Συντρίς τα κουβέντια σου! Τα καημένη Έφη. Τα δάκρυα του στεναμούς, άιντε, άιντε και πάλι χάρη, άιντε, άιντε και πάλι χάρη. Αθάνατη. Αθάνατη κανονικά. Συλληπιτήρια δεχόμαστε στο 211-1080-880. Συλληπιτήρια για την Έφη. Συλληπιτήρια για την αριστερά. Έχουμε δεχθεί περίπου 10 χρόνια πριν. Όχι, το 15. Εκεί είχαμε δεχθεί τα συλληπιτήρια για την αριστερά. Δεν κλαίμε για την αριστερά. Κανείς δεν κλαίει για την αριστερά. Τη συγκεκριμένη αριστερά. Όπως έχετε καταλάβει, δεν νοιάζεται και κανείς. Ο Σκουρλέ της, ο Παπαδημούλης. Αλλά πόσο να νοιαστούν κι αυτοί. Οπότε, μόνο για την Έφη, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα, μαυροντημένος. Έχει ντυθεί στα μαύρα. Πώς ήρθε ο Κασελάκης στη ζωή μας, να το θυμηθούμε. Με χαρά σας παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση του καθρεφτίζει τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τις ρίζες του στην ελληνική κοινωνία, την ανανέωση του κόμματος, τη δυναμική της πολιτικής αλλαγής. Στην ένατη θέση ο Στέφανος Κασελάκης, απόδημος Έλληνας, επιχειρηματίας στο χώρο της ναυτιλίας, σπούδασε με υποτροφίες χρηματοοικονομικά και διεθνείς επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, με ενεργή δράση σε θέματα ισότητας αλλά και κοινωνικών δικαιωμάτων. Στην ένατη θέση ο Στέφανος Κασελάκης. Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Μπορεί να την ξαναπάρει την Πόπη ο νέος πρόεδρος στον ίδιο ακριβώς ρόλο. Όπως και τότε. Εν τω μεταξύ, η παρουσίαση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ακούτε εδώ τη φωνή της Τσαπανίδου, είναι σαν να παρουσιάζει καλυστία. Στην ένατη θέση είναι ο Τάδε, έχει να μας κάνει μια δήλωση για την παγκόσμια ειρήνη, για τα παιδιά της Αφρικής που πεινάνε. Πεινάνε και τα παιδιά της Ευρώπης σιγά σιγά, πάει αυτό, έχει παλιώσει σαν επιχείρημα και σαν ατάκα για καλυστία. Τι ακριβώς έχει γίνει, επειδή έχουμε καπιταλισμό, το ξέρετε αυτό, τι ακριβώς έχει γίνει στην πτωχευμένη, φαλιρημένη επιχείρηση που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Για εμάς που πιστεύουμε στον καπιταλισμό, και όταν λέω εμάς εννοώ εμένα και τον κύριο Κασελάκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει έννοια της επιθετικής εξαγοράς στον καπιταλισμό. Ξέρετε, μεγάλες εταιρείες, μεγάλες φίρμες, μεγάλα μπραντ, όταν περνάνε κρίση, δέχονται ξαφνικά από το πουθενά επίθεση χρηματιστηριακή από κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι τα αγοράζουν για ένα κεφάλι ψωμί, για ένα πολύ μικρό ποσό, και μετά το διαχειρίζονται κατά πώς θέλουν. Κάπως έτσι μοιάζει περίπου Κασελάκη. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ο Στέφανος δεν θα έκανε ποτέ επιθετική εξαγορά. Τοποθέτηση προϊόντος είναι ο Στέφανος μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το ερμηνεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή είναι με τον καπιταλισμό. Λέει ότι είναι και ο Στέφανος με τον καπιταλισμό. Προφανώς τον έχει ζήσει και από μέσα, τον απέρριψε, αλλά μετά έγινε εφοπλιστής για να είναι στις καλές πλευρές του καπιταλισμού. Τα λέει αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οκ, λογικό. Τα λέει όμως και ο Νίκος Ξηδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης στις εμφανίσεις του τρία βίντεο έκανε ουσιαστικά και γύρισε, ας πούμε, αυτές τις τελευταίες μια-δύο εβδομάδες και είδε λίγο κόσμο και είπε: «Γεια σας, είμαι ο Στέφανος, τι κάνετε ρε παιδιά, εγώ μπορώ να το σώσω». Ο κόσμος ψάχνει σωτήρα. Με μια έννοια, εγώ θα μπορούσα να το περιγράψω, ας πούμε, με τους όρους της οικονομίας, ότι είναι μια εύστοχη επιθετική εξαγορά. Βρίσκει μια εταιρεία που έχει τα χαλιά της, στέκεται στα πόδια της, μπαίνει μέσα, παίρνει το πακέτο ως στρατηγικός επενδυτής σε ένα πακέτο μετοχών, ένα 30-40% και παίρνει όλο το μαγάζι. Μου ψιθυρίζεις τα κρυφά, μετά μου λες διακριτικά. Αριστεροί και αριστερές, γαμηθείτε. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για το μέλλον. Είμαστε κίνδυνος για το δικό σας μέλλον. Εδώ έχουμε αντέξει Μητσοτάκη. Σιγά μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κίνδυνος. Βλέπω έχει μεγάλο ενδιαφέρον και κάποια μηνύματα που στέλνετε εδώ και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, τα τρόλ, τα περίφημα του ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο, που μέχρι πριν 10 μέρες λέγαν τα καλύτερα και για την Αχτσιόγλου και για το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, και σήμερα έχουν, από σήμερα και χτες έχουν αρχίσει και βρίζουν την Αχτσιόγλου. Έβλεπα πριν αποτυχημένη Θάτσερ τη λένε κάποιοι, και βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Λέει μια ακροάτρια, η Λιάννα, πονάει ο Κασελάκης μάλλον για να αφιερώνεται ολόκληρο το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος έχουμε και Άδωνη σε λίγο, αλλά έχουμε αφιερώσει μεγάλο μέρος, είναι το πρώτο θέμα εννοείται. Τι θα πει όταν έχουμε Μητσοτάκη, ας πούμε, σε όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής, πονάει ο Μητσοτάκης? Δηλαδή ασχολούμαστε με όποιον μας πονάει, 25 χρόνια εκπομπή. Άλλη αντίληψη τελείως. Επίσης, από ό,τι βλέπω, τον Κασελάκη τον πουσάρουν όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει κάποιον. Τι έφαγε, που κοιμήθηκε. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Ο παπάς, η γιαγιά, έχει βγει όλο το σόι, μιλάνε. Δεν υπάρχει μέσο ενημέρωσης που να μην θέλει τον εφοπλιστή, το μεγιστάνα, Στέφανο Κασελάκη, για ηγέτη αυτής της αριστεράς. Γιατί βλέπω ότι Το έχουν κάνει αβαβά όλο αυτό. Ήταν κριτήριο των ΣΥΡΙΖΟ τρόλ και γενικότερα μια μερίδα τη αριστερά. Ποιο πουσάρει, πώ πουσάρει. Άρα το απορρίπτουμε αυτό όταν τα μέσα ενημέρωση, τα κανάλια σπρώχνουν κάποιον. Είναι δικό του. Άρα, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Τώρα πια το δέχονται, το αποδέχονται, συμφωνούν, γουστάρουν να βλέπουν Στέφανο να πουσάρεται από όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Είναι που θα ξεδόντιαζε και τους δημοσιογράφους. Και συνεχίζεται η ζωή πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βγαίνει ο μπαμπάς Κασελάκη σήμερα το πρωί. Θα ήθελα μια μικρή αναδρομή, δεν θέλω να λέω και πάρα πολλά, να μην δημιουργώ και προβλήματα στους σχεδιασμούς τους. Ο Στέφανος από μικρό παιδάκι είχε μια ταμπέλα στο γραφείο, στο σπίτι μας και έγραφε «Χτυπάνε την πόρτα του Πρωθυπουργού». Πάντα δηλαδή είχε αυτό το καλό μεράκι από μικρός. Άιντα! Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Να τα είχαμε, δεν είχαμε, καταλήξαμε στο χλεμπονιάρι το Στέφανο. Ποιος είναι αυτός ο Στέφανος? Αχ, ο πρώτος, κύριε Σταυρόπουλε. Κύριε Σταυρόπουλε είναι ο πρώτος, βγήκε πρώτος με αυτή την έννοια, ότι βγήκε πρώτος προχθές και θα είναι και πρώτος την Κυριακή. Εδώ ακούσαμε τον πατέρα, το πρωί βγήκε νομίζω στο Μέγκα, τον πατέρα του Στέφανου Κασελάκη που λέει στο δωμάτιο του από μικρός είχε μια ταμπέλα που έλεγε εδώ χτυπάτε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Οκ, okay, παιδί, λογικό όλα αυτά συμβαίνουν. Σε άλλο κανάλι τώρα, στο Λιάγκα, βγήκε η γιαγιά του Στέφανου Κασελάκη, η οποία ενώ είχαν από κάτω σουπεράκι που έλεγε η γιαγιά του Κασελάκη, τα λέει, είναι η αδερφή της γιαγιάς, αλλά όλες οι θείες από ένα σημείο και μετά γιαγιάδες και παππούδες λέγονται. Πάμε στη γιαγιά που σας έχω προναγγείλει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όταν λέμε γιαγιά ενός ανθρώπου, δεν εννοούμε μόνο τη μαμά του μπαμπά ή τη μαμά της μαμάς, είναι και τα αδέρφια. Σωστά. Το εξηγεί και η ίδια ποια είναι η σχέση. Είναι πάντως γιαγιά του Στέφανου Κασελάκη. Τη βρήκαμε, μας μίλησε. Κυρία Ελένη, θα θέλατε να μου πείτε λίγο τα συναισθήματά σας? Εγώ το λέω ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και τώρα που ο Στέφανος... Έχει σημασία που λέγουμε Κασελάκη, όμως τον θαυμάζω για την ευθεία του. Τον θαυμάζω και τον δέχομαι και έχει και πολλά ωραία όνειρα. Ήρθε για να ενώσει και όχι να διχάσει. Γιατί και αυτός ήταν Νέα Δημοκρατία. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Νέα Δημοκρατία μας λέει η γιαγιά ότι ήταν ο Στέφανος. Τώρα τι είναι, ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα και πού η διαφορά για τον Στέφανο και για όλους τους άλλους. Τα βασικά τι θα κάνει ο Στέφανος που δεν μας έχει πει κιόλας. Δηλαδή ποια είναι η άποψή του για το όχι που έγινε ναι. Δεν το έχουμε μάθει. Τον ψήφισαν 70.000 πόσοι τον ψήφισαν χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς λέει και πρεσβεύει. Επειδή είναι φρέσκος, λαμπερός και ωραίος. Ποια είναι η γνώμη του για το δημοψήφισμα που από όχι έγινε ναι, όλη αυτή την κολοτούμπα, για το κόψιμο του ΕΚΑΣ? Ποια είναι η γνώμη του Στέφανου για τις βάσεις στην Αλεξανδρούπολη που δώσαμε στους Αμερικανούς? Ποια μπορεί να είναι, φανταζόμαστε, η γνώμη του Στέφανου για ένα σωρό άλλα θέματα? Ποια μπορεί να είναι η γνώμη του Στέφανου, δεν την ξέρουμε. Θα την μάθουμε, θα γίνει και συνέδριο, θα επεξεργαστούν τις θέσεις. Αλλά ως γνήσιο αριστερό κόμμα, πρώτα βγάζουν τον αρχηγό και μετά αυτός θα κάνει συνέδριο. Έτσι όπως το επιθυμεί. Η γιαγιά λοιπόν εδώ λέει τα δικά της. Κάποια στιγμή η δημοσιογράφος εκεί που της πήρε τη συνέντευξη ρώτησε και για άλλα θέματα. Εσείς έχετε δει τις φωτογραφίες με τον σύντροφό του? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή και η εκκλησία το δέχεται, όταν μόνος του τον οδηγούν να είναι συνυπρέπεια, μ' αρέσει και η ευθύτητά του. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτόμυαλο, δεν είμαι γυναικούλα αυτή που λέει αυτό. Εδώ το θέμα είναι η γιαγιά. Λέει, είμαι ανοιχτός άνθρωπος, το δέχεται η Εκκλησία. Ο ανοιχτός άνθρωπος το πιστεύει, το δέχεται, το αποδέχεται, επειδή η Εκκλησία, αυτό στα απόνερα της βασικής δήλωσης της γιαγιάς, που είπε ότι είναι έξυπνοι οι άνθρωποι, έξυπνη η οικογένεια και ο ίδιος είναι νεοδημοκράτης, όπως και η ίδια είναι νεοδημοκράτης, αλλά θέλει να ενώσει τους Έλληνες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια που είπαμε να ενώσουμε, υπάρχουν δύο εικόνες. Αλλάζουμε θέμα, θα ξανάρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο. Υπάρχουν δύο εικόνες στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Μας τις περιγράφει και τις δύο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ακούμε τη μία εικόνα. Είναι ένα τρίμηνο δύσκολο. Έχουν συμβεί μια σειρά, μια αλληλουχία πολύ δυσάρεστων γεγονότων. Φωτιά στη Ρόδο, φωτιά στον Εύρο, φωτιά στον Ασπρόπυργο, ο φοβερός φόνος στο λιμάνι του Πειραιά, αυτού του ατυχού συμπολίτου μας, οι φοβερές πλημμύρες στη Θεσσαλία, τώρα το τραγικό δυστύχημα ή ό,τι άλλο είναι στη Λιβύη. Είναι φυσιολογικό αυτό στον κόμμα να δημιουργεί μια στεναχώρια. Mm-hmm. Δηλαδή, αντικειμενικά, δεν μπορείς και από πέτρα να είσαι. Αυτά τα οποία σημειώνουν δεν πάμε να δημιουργούν μια στεναχώρια. Αυτή η στεναχώρια προφανώς θα αποτυπωθεί και δημοσκοπικά. Αυτή όμως είναι η μισή εικόνα της Ελλάδος. Θέλω να σας πω λίγο την άλλη μισή. Όχι! Όχι! Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή που είναι η μισή εικόνα, η οποία φτάνει για, για τη χώρα και για το να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι πάρα πολλά αυτά που είπε και δεν έχει βάλει και άλλα μέσα. Το αεροδρόμιο της έχει άλλο. Το αεροδρόμιο μετά στο Στεφανοβίκιο, το υλικοδρόμιο που πνίγηκε. Και άλλα πολλά λείπουν από όλο το καλοκαίρι. Τα είπε λίγο επιδερμικά. Είναι η μισή εικόνα. Πάμε να ακούσουμε όμως. Εμείς θα επιμείνουμε κατά το όχι-όχι που λέει εδώ ένας που τον χρησιμοποιούμε συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και την άλλη μισή. Αυτή όμως είναι η μισή εικόνα της Ελλάδος. Θέλω να σας πω λίγο την άλλη μισή. Η Ελλάδα έχει για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 τη δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουριστικές εισπράξεις το έτος 2023 θα ξεπεράσουν και σε αριθμό επισκεπτών και σε τζίρο. Και σε αριθμό επισκεπτών και σε τζίρο. Και ο πληθωρισμός κανονικά θα πέσει. Οι αυξήσεις θα μείνουν. Εξαρτάται πότε θα αποκαλυφθεί. Αυτές οι αυξήσεις. Γιατί αν δεν πέσει ο πληθωρισμός σε δύο χρόνια, ο άλλος δεν αντέχει. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τον παγκόσμιο πληθωρισμό. Δεν μπορώ να πω αυτό. Ναι, δεν μπορείς να τον ελέγξεις, όμως λέει ότι κάποια στιγμή θα πέσει. Άρα αντέξτε μέχρι τότε, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε δώσει εμείς τις αυξήσεις, παραλογισμός, τα γνωστά επιχειρήματα με τον λογικό ιρμό που μπορεί να έχουν. Έχουμε συνηθίσει όλη αυτή την φρασιολογία και σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Μάλιστα, κάποιοι τον αγοράζουν κιόλας. Και μπράβο, πολύ σημαντικό. Την Πέμπτη έχει μια απεργία, γιατί ο Άδωνης είναι υπουργός εργασίας πια και φέρνει ένα νομοσχέδιο που διατυπώνονται τρελές ενστάσεις από τα συνδικάτα, από ανθρώπους που το έχουν διαβάσει, από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το να έχουν μια δουλειά καθώς πρέπει, σωστή. Αυτά λίγο είναι ξεπερασμένα, γιατί τώρα πάμε να χτίσουμε το ελληνικό όνειρο με ένα κόμμα δημοκρατικών, όπως λέει ο Κασελάκης. Ο Άδωνης λοιπόν φέρνει αυτό το νομοσχέδιο την Πέμπτη, έχουν προκηρυχθεί απεργίες. Η Αθήνα καλύπτεται πλήρως γιατί είναι τα εργατικά κέντρα, όλη η Αττική καλύπτεται. Ομοσπονδίες την έχουν κηρύξει, όχι η ΓΕΣΕ, εννοείται. Πότε ήταν η ΓΕΣΕ με τους εργαζόμενους τα τελευταία διηδικά χρόνια, έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Ενώ ότι πιο ξεφτυλισμένο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Από την ταμπέλα, από το ποιους την απαρτίζουν, από το πώς συμπεριφέρεται, από το πώς ήταν στην πανδημία, από το πώς ήταν γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει απεργία. Και θα ακούσουμε τώρα πώς οι πολιτικοί, τη φωνή του Άδωνη, ο Άδωνης το λέει, υπολογίζουν, εκτιμούν και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση τις διαθέσεις του κόσμου. Καχάς, το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό. Θέλει το ΚΟΕ να κάνει απεργία, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν απεργία, θέλει η ΑΔΔ να κάνει. Άκουσα ότι προκήρυξε η ΑΔΔ απεργία. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, να μην πάρει εδώ, δημοκρατία έχουμε, όποιος θέλει κάνει απεργία. Mm-hmm. Θα δούμε την Πέμπτη και οι απεργίες που προκηρύχθηκαν. Mm-hmm. Τι πραγματική συμμετοχή θα έχουν και στους δρόμους και στη συμμετοχή ανά τη χώρα. Τώρα, το δούμε. Κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε στα πρώτα βήματα. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια συγκλονιστική απεργία. Εντάξει, θα το δούμε. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Οπότε προχωράμε. Είναι και μια πρόκληση αυτή του η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ξέρει, υπολογίζει, φαντάζεται ότι δεν θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Άρα όλα αυτά που κάνει είναι σωστά, εγκρίνονται κατά μία έννοια από τον κόσμο, είτε από την θετική άποψη του κόσμου είτε από την ανοχή του κόσμου και τι παιχνίδια έχουν γίνει τα τελευταία όσα θυμόμαστε όλοι μας 20-30 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, τι παιχνίδια έχουν γίνει με αυτήν την περίφημη ανοχή του κόσμου. Είναι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία που δεν μιλάει όμως δέχεται, καταπίνει τα πάντα και υπάρχουν υπουργοί που βυσοδομούν πάνω της και στις ζωές των ανθρώπων, αλλά όμως όλα καλά, δεν χρειάζεται να συμμετέχει κάποιος σε απεργία, αυτά είναι παροχημένα, δεν βγαίνει τίποτα, ενώ παροχημένος δεν είναι κάποιος που αυξάνει το οχτάωρο, βάζει και δεύτερη δουλειά και κάνει όλα αυτά που κάνουν όλα τα νομοσχέδια που έρχονται, υποτίθεται για εργασιακά θέματα. Αυτά δεν είναι παροχημένα, είναι προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες. Το να διαμαρτυρηθείς, να διεκδικήσεις, να σταματήσεις, να φρενάρεις τον Υπουργό, να μην το περάσει αυτό με τίποτα και στη Βουλή και μετά στην πράξη, αυτά θεωρούνται όλα παροχημένα. Οπότε θα ακούσουμε ποιος υπουργός αγαπά και σέβεται τους εργαζόμενους. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Προτείνει στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι πραγματικός ήρωας σε αυτή τη χώρα. Αλήθειες που πρέπει να υποθούν. Τις λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, παλιότερες συνέντες, τις έχει πει τώρα, αλλά πιστεύει κάποιος ότι δεν τα πιστεύει αυτά τώρα. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει κανείς. Καλώς ήρθες, σύντροφε της αριστεράς της εφοπλιστικής. Εντάξει, κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και η δικιά μας η ώρα. Ναι, δεν κατάλαβα. Μάλλον γι' αυτό είμαστε μαζί. Τόσο έχουν πάρει κεφάλια. Με τον Κασελάκη είμαστε εμείς. Α, ναι, ναι, και εγώ. Δηλαδή έχω και εγώ βάρκα. Η κουβέντα που κάνουμε. Σκοτώ. Η κουβέντα που κάνουμε πάντα. Χωράει δύο άτομα. Ναι, okay. Δεν είμαι εφοπλιστής με έναν τρόπο. Πώς δεν είσαι. Έτσι ξεκίνησε κι ο άλλος. Πάρε να δάνει. Αν το βουλιάξω, θα πάρω και σύνταξη. Να. Θυμάμαι πάντα που συζητάμε και λέμε ότι αυτή η χώρα πάντα δίνει υλικό για τέτοιες εκπομπές. Και ήταν ο Σιμίτης, μας έφυγε ο Σιμίτης, ναι, που θα βρούμε άλλο. Τι θα κάνουμε. Ήρθε ο Καραμαλής με όλο αυτό που έγινε. Μετά ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, πολύ ψηλά ο πύχης. Μετά ήρθαν τα μνημόνια. Ήρθε ο Σαμαράς, καλά πήγε. Καλά πήγε. Κράτησε λίγο. Ναι. Ο Σαμαράς και παρατρεχάμε. Δεν ήταν για παραπάνω. Μετά ήρθε ο Τσίπρας. Λέμε εδώ, μάλλον αλλάζει το πράγμα, γιατί είναι αριστερή, είναι σοβαρή, πιο σοβαρή. Και τέχει και εκεί έγινε και το ξεμπούρμπουλο. Το πανηγύρι που δεν περιμέναμε. Με τίποτα. Είναι και αυτό τώρα... που πας να φύγεις από το πανηγύρι στην Ικαρία. Όχι, περνάς ξαφνικά... το παρακάτω στενό και λέει μεγαλύτερο. Εδώ θα κάτσουμε. Ή ακούς κάτι που έχει γίνει πίσω και γυρίζει. Να τα σπάσουμε τα Birkenstock και Στέφανα. Μετά ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, λες, λέγαμε τότε, μάλλον δεν θα πολύ μιλάνε, φαινόταν τον είχαν μπαλάρει και επικοινωνιακά, λες, μάλλον πιο σοβαρός. Και κοίτα τι γίνεται, εδώ καταστρέφτηκε η χώρα με αυτόν. Δηλαδή έχουμε όλα αυτά. Και τώρα... Με τους άλλους είχε πάει καλά και τώρα καταστρέφτηκε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα καίγεται ο Μάρκο, έχουμε ναι. καταστροφές, με πένθο συνέχεια. Ναι. Και τώρα ανοίγει μια σελίδα, βιβλίο ολόκληρο, με το ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Άγνωστο βέβαια. Πού θα πάει, πού θα πάει, πόσο θα κορυφωθεί ακόμα. Πόσο ωστόσο, όντως είναι μια εικόνα που. The sky is the limit που λένε ναι, ναι, πάντα. Ναι. Αυτό εκεί θα κορυφωθεί. Δεν υπάρχει. Το όριο είναι ο ουρανός. Ναι. Μεταφράζω και τους φίλους Σιριζέους. Δηλαδή δεν είναι ποιος όσοι ψηφίζουν κασελάκια, αλλά δεν ξέρουν και όλοι αγγλικά. Ποιος άνεμος έφερνει κατά εδώ, ξέρει. Ο άνεμος των παραστάσεων. Oh, τι θες δηλαδή. Θα δώσω προσκλήσεις. Ναι. Για ποιες πόλεις. Για Θεσσαλονίκη θα δώσουμε. Παίζουμε αύριο το βράδυ στην Πλάζα Ρετσούς. Στην Θεσσαλονίκη, πόσους να δώσουμε, πες. Εγώ. Ναι. 500.132. Ωραία. Είχε πει ο Λαφούζος. Η 11η. Δεν τολμάς να δώσεις 500.132. Δεν είχαμε τόσο χωρά. Είναι πλάζ, αλλά δεν είναι και τόσο, ας πούμε. Okay. Η 11η που θα τηλεφωνήσουν. Μονή ή διπλή. Μονή. Θα κερδίσουν από μία μονή. Όχι καπέλο, πρόσκληση για την παράσταση. Πώς την έχω πει, δεν θυμάμαι. Α, ναι. Πάμε και όποιον βρει, ξανά. Ναι. Προεκλογική παράσταση εν ώψη δημοτικών και μετεκλογική εν ώψη. Πάνω στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σου λέω. Προεκλογική και για αυτές και για τις δημοτικές και μετεκλογική για τις προηγούμενες και όλα αυτά μαζί. Καταλάβατε το κλίμα. Οπότε πάμε και όποιον βρει, ξανά. Ωραία. Στην Πλάζα Ρετσούς αύριο το βράδυ. Ξεκινάει στις 9. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο viva.gr. Βγαίνω τώρα να σας σηκώσω, να σας ανακαλύψω και θα πούμε μετά τους νικητές. Οπότε παίρνουν, είναι αύριο για την Θεσσαλονίκη. Αύριο βράδυ για Θεσσαλονίκη, ναι. Μην πάρουν Αθηναίοι. Στο 2, που είναι, ποιο είναι τηλέφωνο, πάντα. Πες το 2-11-10-80-8-80. Πάρτε. Ωραία, έλα μετά να μας πεις και ποιοι ήταν οι ταχύτεροι. Οι νικητές δεν είναι όλοι αυτοί. Οι πιο γρήγοροι. Και εσείς τηλεφωνάτε, όσο εμείς ακούμε εδώ τι ακριβώς και ποιος είναι πίσω από όλα αυτά και ποιος θα είναι ο ρυθμιστής και πώς ακριβώς θα γίνει, θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις, που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι στον εαυτό σου. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι. Βάλε ψυχή και φώναξε, καλιέντε, μπροστά σε όλους φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα, θέλω να είναι κι όλοι. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα με φόρα! Τίποτα δεν σκέφτομαι. Μπροστά σε όλους μιλάμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Με ένα φίλι σου λιώνω εγώ σαν καραμέλα. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Ελπίδα έρχεται. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Μα τα είχαμε, δεν είχαμε, καταλήξαμε στο χλεμπονιάρι το Στέφανο. Και δόξα το Θεό να λένε. Με να φιλήσω εγώ σαν καραμέλα. Εδώ Ελληνοφρένεια με Φουρέιρα, Κωνσταντάρα από τις γνωστές ταινίες. Και όλα τα άλλα. Το Στέφανο που δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. 2-11-10-80-8-80, το είπαμε και πριν. Αφού τελειώσετε με τις προσκλήσεις, θα πάρετε το μήνυμα όταν έρθει και μας πει ότι τελείωσε όλο αυτό. Μετά παίρνετε απόψεις, ποιον θα ψηφίζετε, αν θα γίνουν οι εκλογές τη Δεύτερη Κυριακή, Αξιόγλου ή Κασελάκη. Όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα, τα πολύ δημοκρατικά. Τα πολύ δημοκρατικά, γιατί ο κόσμος αποφασίζει αυτόν που φυτεύτηκε από πάνω. Εγκρίνει ο κόσμος αυτόν που ήρθε ξαφνικά και ήμουν όλοι εκστασιασμένοι που ήρθε κάποιος για να σώσει τον τόπο, γιατί είναι όμορφος, είναι λαμπερός. Πού είναι, είναι συμπαθής, είναι πολύ συμπαθής, πραγματικά. Αυτά λοιπόν, radio@parapolitica.gr, η διεύθυνση του mail, τη βλέπω εγώ αυτή την ώρα, Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, από χθες είμαι μέλος. Κύριε Βυσδέκη. Από χθες είμαι μέλος στο συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία. Κατάλαβα, όλοι ψωλοβρόντιδες μαζεμένοι πήγατε να ψηφίσετε. Μόνο που είναι από τους χαμένους. Τι, Τζουμάκα. Ναι, πείσατε εσείς η κυρία που βάζετε, επειδή είναι από το Πασόκ και το Πασόκ και προσφέρει στον τόπο και ωραία χρόνια, ψήφισα Τζουμάκα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Εντάξει, τώρα, λογικό. Σκέφτομαι ή αποχή να κάνω, θα πω κάτι φαλοκρατικό και σεξιστικό. Δεν συμφωνώ με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά μάλλον Κασελάκη θα ψηφίσω αντί να βγει για Αξιόγλου. Γεια σας. Ναι. Καλή Μικούλη. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Ρε. Ναι, Αποστόλη. Έλα, ρε. Να σου πω στα γρήγορα. Ναι. Είμαι λίγο κουρασμένος. Είμαι από αυτούς τους 500 περίπου που πήγαμε χθες στη Θεσσαλία στα χωριά. Α, νόμιζα θα μου λες από αυτούς που πήγατε και ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, γι' αυτό έτσι είναι το σχόλιο και θα σε πάρω αύριο να σου δώσω και ρεπορτάζ από τα χωριά. Την ώρα που ήμασταν 500 αυτοί που ξυπνήσαμε χάραγα για να πάμε στα χωριά της Θεσσαλίας να αντικρίσουμε την απόλυτη καταστροφή. Τώρα αυτά που βλέπουμε σε βίντεο και φωτογραφίες δεν είναι το 1/1000 από αυτά που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Όσοι μαζευτήκαν και πήγαν και ψηφίσαν τον Κασελάκη. Τον Κασελάκη συγκεκριμένα δεν ξέρω, το 146.000 ήταν όλοι, 45%. Περίπου η μισή, περίπου λίγο πιο κάτω από του μισθού, γύρω στου 70.000 άνθρωποι. Εκεί, εκεί, εκεί. Και άλλοι 60 κάτι τη. Δηλαδή και εμείς δεν έχουμε πολλές φορές να κάνουμε τις Κυριακές, αλλά τέτοια μαλακία δεν την κάνουμε. Δηλαδή τέτοιο ψωλοβρόντι δεν το έχω σκεφτεί. Για 2 ευρώ που ήταν δωρά και εντάξει. Πάρε ένα ψωμί παραπάνω και ρίξω στα Περιστέρια, δεν πειράζει. Σωστό, σωστό και αυτό. Σωστό και βάλε ένα λίτρο βενζίνη έτσι και πέτα το παραπάνω κάτι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Να παδιάσω, να κάνει αυτό το πράγμα. Αριστεροί άνθρωποι, ας πούμε, θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι λίγο πιο ουσιαστικό. Αριστεροί άνθρωποι, τώρα σιγά-σιγά λίγο να αφαιρούμε κάποιες έννοιες, θα έλεγα. Και το λέω δηλαδή, ας το κάνουμε εμείς, γιατί θα το κάνει ο Κασελάκης έτσι κι αλλιώς. Να αφαιρέσουμε το άνθρωπο ή το αριστερή. Το αριστερή. Το άνθρωποι, πάντα άνθρωποι. Έλα ρε εσύ Απόστολε, Δανοκουνού εδώ καταρχήν. Ναι, ναι. Πήρα να σε τσιγάρω, να σου πω πόσο μπροστά είσαι, πόσο γαμάτο άτομο είσαι. Και εγώ τα λέω στον εαυτό μου, αλλά δεν πείθομαι πάντα. Πες μου όμως γιατί. Όχι, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Το προέβλεψες μάνα μου. Κασελάκης παιδί μου, του τα έλεγε του μαλάκα το κυρίσεω. Δεν το ακούνε παιδί μου. Δεν ήθελε, λέει, δεν ήθελε. Ναι, ναι, λέει Αξιόγλου, τι Αξιόγλου βρε μαλάκα. Καταρχάς η Αξιόγλου, τώρα βλέπεις την Αξιόγλου και σκέφτεσαι τον Ζανακόπουλο. Βασικός λόγος να μην ψηφίσει Αξιόγλου. Εγώ έτσι λειτουργώ τουλάχιστον. Θα σου κάνω μήνυση. Πες στον Σιριζέο άλλη φορά να μην κάνει λάθος επιλογή, να μην πηδάει σαν τον Σαχόπουλο από τα μπαλκόνια. Και τώρα Σιριζέος είναι. Έλατε. Η λάθος επιλογή είναι συνυφασμένη. Γεια σου Αποστολάρα μου. Γεια. Πήρα να σου πω κάτι. Θα πέσει από τα σύννεφα τώρα, αλλά θα σου το πω εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει γίνει. Ζητάνε από την εφορία σε άτομα με αναπηρία, όπως είναι η γυναίκα μου, να προσκομίσουν κάποια χαρτιά, τέλος πάντων για τα αναπηρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μέσα σε αυτά τα χαρτιά είναι και η απόφαση που έχει βγει από τα ΚΕΠΑ. Τους τη στείλαμε, είναι του 2015. Δεν τους κάνει, άσχετα αν είναι εφόρου ζωής, δεν είναι πιο καινούργια απόφαση. Προσπαθούμε λοιπόν να πάρουμε στα ΚΕΠΑ τηλέφωνο, γιατί είμαστε 40 χιλιόμετρα από τα ΚΕΠΑ. και πά που ανήκουμε, προφανώς. Δεν το σηκώνει κανένας. Πήρα στο Υπουργείο Υγείας, μου είπαν ότι ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πήρα στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εκεί πέρα μου είπαν ότι δεν τους λένε τα ΚΕΠΑ, γιατί τους ρώτησα πώς επικοινωνούν εκείνοι με τα ΚΕΠΑ. Μου είπαν ότι μου φταίει η εφορία που ζητάει αυτό το χαρτί. Τους λέω το ξέρω, αλλά τι να κάνω τώρα, αφού χρειάζεται αυτό το χαρτί. Με τα ΚΕΠΑ λέω πώς μπορώ να επικοινωνήσω. Μου λέει πρέπει να πάει από εκεί ο δικαιούχος. Λέω συγγνώμη, δηλαδή πρέπει όλα τα άτομα με αναπηρία να μετακινούνται μέχρι τα ΚΕΠΑ που είναι 40 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Εντάξει, εντός Αττικής είστε, μου λέει. Μου παραπονιέστε. Άλλοι είναι εκτός, άρα. Σωστό κι αυτό. Μπράβο, Αποστόλη. Αυτά θα σκέφτεσαι. Πάλι καλά, πες που είμαι εντός Αττικής. Ωραία. Έχω μια απάντηση, έχω να δώσω το μόνο της μάνας τους. Λοιπόν, για πες ποιοι είναι οι 10 για λοιπόν, να μην τηλεφωνούν άλλο. Έχουμε τους νικητές, μην τηλεφωνείτε άλλο. Είναι η κυρία Ευαγγελία Μοσχοπούλου, Μαρία Μισδράκη, Αναστασία Ρωμανού, Μίλτος Νικολαίδης, Αλέξανδρος Τσιούκας, Αντιγόνη Αδάμ, Ενές Εφέντη, Γιάννης Λικούδης, Δόμνα Ισαϊκίδου, Αγάπη Παρασχά. Κερδίσατε από αυτοί. Μια μονή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στην Πλάζα Αρετσούς. 9 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Η προσέλευση ξεκινάει από τις 8, ανοίγουν οι πόρτες, ας πούμε. Και λένε εκεί στο ταμείο. Λένε στο ταμείο το όνομά τους. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε κράτηση στο viva.gr όσοι δεν προλάβατε. Οπότε τα λέμε αύριο εκεί. Okay, ευχαριστούμε. Πάμε εμείς διαφημίσεις. Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις. Που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι στον εαυτό σου. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα με φόρα! Αρκεί να γίνει με φόρα. Μήνυμα εδώ ο ακροατής, ο Τύρης μου λέει καλό μεσημέρι. Ήταν όταν μια ολόκληρη κοινωνία καταπίνει τα πάντα, όταν καταπίνει σαν τον κύκλωπα το μέλλον των παιδιών της, αυτόματα παίρνει το δικαίωμα ο Μπουμπούκος να λέει πως δεν νομίζω να είναι αρκετοί εκείνοι που θα κατέβουν. Λοιπόν, εγώ έχω 3 παιδιά, λέει, θα κατέβω για την απεργία και για τα 3 θα κατέβω για την αξιοπρέπειά μου και την αξιοπρέπεια του συνανθρώπου μας. Καριόλια του κερατά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Εδώ από έναν ακροατή, στα προηγούμενα που λέγαμε για την απεργία και στο ηχητικό που ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν πιστεύει να κατέβει πολλοί κόσμος, άρα είναι σωστά όλα αυτά που κάνει και πραγματοποιεί. Ο Σκουρλέτης, θα πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Σκουρλέτης, έκανε μια προτροπή προς τον Κασελάκη. Εγώ μια κριτική που έχω κάνει στον κύριο Κασελάκη είναι το εξής. Δεν έχετε εσείς καταβολήσει τον κύριο Κασελάκη, είναι σαφές αυτό. Ότι δίνει και έχει δώσει μέχρι τώρα μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία, στο φαίνεστε, και αν θα το έλεγα κάτι, πες κάτι πολιτικό, πες κάτι αριστερό. Τι αριστερό να πει, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Τι αριστερό να πει. Οι προηγούμενοι λέγανε αριστερά. Ο Σκουρλέτης λέει κάτι αριστερό. Ποιο είναι το αριστερό? Και άντε και το είπε στο αριστερό. Η πράξη, γιατί τους δόθηκε η δυνατότητα να τα εφαρμόσουν και στην πράξη. Τι αριστερό έγινε στην πράξη? Για πόσο παλιά σκέφτεται ο ίδιος ο Πάνος Σκουρλέτης, και αυτόν τον έχουν περιλάβει κάτι σιριζοτρόλ εκεί, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπιζαν, τον ίδιο χυδαίο τρόπο που αντιμετώπιζαν τα σιριζοτρόλ ανθρώπους πολιτικούς της απέναντι πλευράς, όποιον διαφωνούσε, εν πάση περιπτώσει, μαζί τους, με τον ίδιο τρόπο τώρα. Αντιμετωπίζουν τα στελέχη που μέχρι πριν 20 μέρες εκθίαζαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λογικό, τα λούζονται και οι ίδιοι τώρα και απολαμβάνουν και οι ίδιοι και νιώθουν στο πετσί τους πώς ένιωθαν και οι άλλοι όταν τόσα χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Βγαίνει ο ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Τσίπρας, σήμερα το πρωί να στηρίζει Κασελάκη, να μιλήσει και λέει το εξής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ακόμη που έχει πει ο κύριος Κασελάκης ήταν ότι θα τους χαλάσω τα μαγαζιά τους. Για το μέσα ενός ή έξω. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ναι. Είχε πει. Ναι. Είχε μαγαζιά ο ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό του που του έκαναν τελικά κακό, που τον πλήγωσαν. Ναι, είχε μαγαζιά, ναι, και έχει μαγαζιά. Ωραία. Είχε μαγαζιά και έχει μαγαζιά. Γιατί δεν το λέγανε τόσο καιρό? Τόσο καιρό ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος, τον οποίο τον λιμβάνιζαν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καμία απολύτως κριτική. Ξαφνικά. Έχει μαγαζιά και είχε και μαγαζιά. Είναι λίγο μπέρδεμα όλο αυτό. Εκτός αν τα λέγανε και δεν τα ακούγαμε, εμείς τα καταγράφουμε εδώ κάθε μέρα, αλλά δεν θυμάμαι κάποια ισχυρή κριτική για την Προεδρία ΣΥΡΙΖΑ, για την Προεδρία Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία οδήγησε και στην πτώση που οδήγησε και σε ένα ακόμα μπάχαλο. Τόσο μπάχαλο που με 3 βίντεο ήρθε ο άλλος και το πήρε. 3 βίντεο κανονικά, το μάζεψε. Η Έλληνα Κρήτα χθες το πρωί στον Αντένα έλεγε ότι στηρίζει Αχτσιόγλου. Σήμερα το πρωί βγάζει κείμενο, στηρίζει Κασελάκη. 24 ώρες μετά. Είναι πολύ γερή υποστήριξη αυτή, αλλά νομίζω θα κερδίσει ο Κασελάκης, όχι επειδή τον στηρίζουμε εμείς, επειδή τον στηρίζει ο Αντόναρος. Είδα στο Twitter δήλωση και του Αντόναρου ότι στηρίζει Κασελάκη, οπότε έχει ανοίξει λεωφόρος. Πάμε να νικήσουμε. Άλλη μια νίκη για την αριστερά, για την Αμερική, για τον εφοπλισμό, για την Goldman Sachs, για τον καπιταλισμό πάνω απ' όλα, λόγω της επιθετικής εξαγοράς που έχει συμβεί στο κόμμα αυτό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε, τι πίτσες πήρε ο Κασελάκης, τώρα τα πίτσα ταρτούφο. Πίτσες μπλε. Δύο πίτσα μαργαρίτα μπάφαλο, δύο πίτσα μαργαρίτα, δύο πίτσα ταρτούφο, δύο πίτσα πεπερώνι, δύο πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά. Πίτσες μπλε, το λέω κανονικά. Ναι, καμία special, καμία ελληνική. Καμία τις είπαμε, τις βάλαμε τώρα. Δηλαδή, κάτι πεπερώνι, κάτι προσούτο, κάτι μοντέρνες, μοντέρνες. Κυριλέ, κυριλέ. Κάτι άλλο δεν μας είπε. Τι ψαφισογύφτος. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα με τις κάρτες και με αυτά, ξέρεις, οι τηλεβεράδες κλαίνε. 9 στις 10 παραγγελίες είναι χωρίς tips. Οχ, έτσι πάει. Παλιά έβγαινε και ένα δεκάρικο, κοσάρικο από τα tips. Ναι. Από σε όλη φρικτά πράγματα σου λέω τίποτα, τίποτα δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν τίποτα και έχουν και απαιτήσεις. Πάρε με τηλέφωνο πριν, έλα από εκεί, έλα από εδώ, πήγαινε μου. Καλά, υπάρχουν και τα πιο χοντρά. Φέρε μου τσιγάρα από το περίπτερο. Κοίτα, να σου πω κάτι άλλο. Αν σου έλεγε όλο φέρε μου τσιγάρα και σου άφηνε 3 ευρώ δεν με πειράζε. Αλλά τζάμπα τσιγάρα δεν υπάρχουν. Όχι τζάμπα, ναι, εντάξει. Παρακαλώ πάρα πολύ, είναι τα παραπολιτικά. Ναι. Ο σταθμός τα παραπολιτικά. Είναι αυτός ο σταθμός, ναι. Ναι, γεια σας κυρία μου. Λέγομαι Γιάννης Μπουρνέλης, εσύ σε παιδί δεν με ξέρεις. Όμως είμαι γνωστός στην κυρία Κουραή, με ξέρει. Ήθελα λοιπόν να δώσω μια συνέντευξη στην εκπομπή της. Είμαι ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο ηθοποιός, ο παρουσιαστής που κατά καιρούς έχω παρουσιάσει όλους τους ανθρώπους. Κατάλαβα, ξέρω, έχω εικόνα, ναι. Έχεις εικόνα, μπράβο αγόρι μου, είσαι ζώφυλος παιδί μου. Πες στη Χριστίνα ότι την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε πολύ καλοί φίλοι, αλλά είμαστε γνωστοί και με ξέρει. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί να τα βρείτε αργότερα. Ναι, θέλω λοιπόν να με βγάλει στην εκπομπή της. Κατεβαίνω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και θέλω να με βγάλει, κατάλαβες, αν μπορεί. Πού κατεβαίνετε? Στην Παλίνη, αγόρι μου, στο Γέρακα κτλ. Πες το και εσύ, αγόρι, πώς σε λένε σένα? Αποστόλη με λένε. Βρε Αποστολάκι, πες το και εσύ. Ναι, θα το πω. Εντάξει, πες το, Αποστόλη. Με ποιο κατεβαίνετε, με το κουκουέ? Όχι, κατεβαίνω με το Μαϊδόνι. Εγώ δεν μπορώ να το πω τότε. Τέλος πάντων, θα το πει η Κοραή. Η Κοραή, ας το πει. Και κάτι άλλο, χθες στο γήπεδο παίζαμε στην Ιωνία τώρα τοπικό παιχνιδάκι και σηκώσαμε ένα πανό κυβέρνηση αχρήστων μας και είπαμε νίκη μας ροφή. Ιωνιανό πολίτικα είπαμε, νο πολίτικα. Ναι, ναι. Η Νέα Ιωνία δεν είναι νοπολιτικά, η Καλογρέζα έχει ιδρυθεί από κομμουνιστές επίσημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αυτά για τα γήπεδα όμως τώρα, αυτά είναι στο σπίτι σας να βάλεις το πάνω, σε παρακαλώ. Ναι, καλά, εντάξει, δεν στη σηκώσαν και άλλοι, τη σηκώσει και άκη, δόξα Βίρονα. Μ' αρέσει που απαντάς κανονικά. Ναι, ναι, το ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι κάνεις πλακά. Λοιπόν, αλλά άκου και ήταν η φάση ότι δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, ρε παιδί μου, δεν ασχολείται κανείς μαζί μας και το διακόπτει ο κομπλεξικός ο παρατηρητής. Στο παιχνίδι και έρχονται, ξέρω εγώ, από την ομάδα να μας πούνε παιδιά, αν γίνεται, κατεβάστε το. Και το παίρνει χαμπάρι όλο το γήπεδο και έρχονται μπαμπάδες με τα παιδάκια τους από τις ακαδημίες που ήρθαν να δουν τον αγώνα και αρχίζουν όλοι μαζί να τραγουδάνε Μητσοτάκη καμιά. Ντροπή αυτά. Τα έχω δει και σε μια παράσταση κάποιου γνωστού μου. Δηλαδή το φωνάζουν σε ρυθμό, ας πούμε, κάπου όπα, ε. Ναι, ναι, αλλά σου λένε τόσο βλάκας, άστο να περάσει έτσι. Παρεμπιπτόντως αυτή η παράσταση παίζεται τώρα Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Θεσσαλονίκη Πλάζα Ρετσούς και Πέμπτη 21 στη Λαμία, η Πάτη. Λέω για αυτή την παράσταση. Αθήνα πότε έρχεσαι? Αθήνα 5 Οκτώβρη, στο θέατρο Άλσος. Έγινε, εισιτήρια από 10 ευρώ. Μπράβο, Αποστολή μου, έγινε. Γιατί βάζουμε και οικονομικό να μπορούν όλοι. Όχι, καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Έχει όμως και το ακριβό και αυτό που μπορεί να πληρώσει. Σωστό. Ναι, καλημέρα, Αποστολή. Ναι, ναι. Καλημέρα, σε παίρνω από Γαλλία, τριαντάφυλλος. Νόρια ντεριάν. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ποια πόλη? Ποια πόλη, κοντά στη Λιόν είμαι. Τι κοντά στη Λιόν, ποια πόλη? Ποια πόλη, φέρνε Βολτέρε, φίλε. Πού? Ναι, δεν ξέρει, τέλος πάντων, να με γράψετε Λιόν και είμαστε μια χαρά, εντάξει. Οχου, τέλος πάντων. Έχω ένα φίλο μου εδώ πέρα που θέλει να σου πει την άποψή του, ρε παιδί μου, να μου για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Α, έχουμε από ψάρα και στη Γαλλία. Ναι, για πες. Εννοείται, για πες να το δωρή, φέρνε από ψάρα, φίλε. Τι είπε, κουκουέ, ξέρω ψωμί. Α, σα έχει ξεσκίσει ο Μακρόν, ε. Φίλε, άσε, μην τα ψάχνει τα. Εδώ πέρα στη Γαλλία. Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι, εδώ πέρα είναι όλοι άρρωστοι, δεν το συζητάμε. Όλοι άρρωστοι. Θα έχουμε αρρωστήσει όλοι να πούμε με τον Μακρόν εδώ πέρα. Φίλε μου, να είστε πάντα καλά, σα ακούμε απ' έξω. Φιλιά πολλά παντού και να συνεχίσετε όπω είσαστε. Και ένα ακόμη μήνυμα ακροατή μου λέει με τον Κασελάκη, μάλλον απέκτησε εσωκομματικό αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ισχύει, υπάρχει μια λογική. Με το η εμφάνιση Κασελάκη, έτσι όπως έχει γίνει και ξαφνικά και αποδοχή από τον κόσμο, νομίζω 3-4 πράγματα τα έχει καθορίσει. Δηλαδή, καταρχάς εξαγνίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φέρει μνημόνια. Μπορούν όλοι αυτοί να επικαλεστούν, ή και ψηφοφόροι που ψάχνουν μια ανάγκη, μπορούν να το επικαλεστούν αυτό και να πούνε καινούριο φρέσκο πρόσωπο. Θα βάλει χ στα προηγούμενα, θα διώξει και τους παλιούς ή θα φύγουν μόνοι τους. Το καταφέρνει. Θα μπώνει τελείως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάνω που είχε μια ευκαιρία ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει θαμπώσει η εικόνα του, φαίνεται πολύ παλιά, σχεδόν εξαφανισμένος. Είναι άνθρωπος που, και πολιτικός που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί παίζουν στο ακριβώς ίδιο ταμπλό. Επικοινωνία, πολλή επικοινωνία, βιτρίνα, επιτελής, αμερικανοτραφής, γενικότερα. Και το τέταρτο και το πιο βασικό, δίνει σταθερότητα στην αστική τάξη της χώρας, στο πολιτικό σύστημα, γιατί φτιάχνεται ένας πόλος δυνατός σε σχέση με το ρημαδιό που είχαν καταντήσει το ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενοι. Αυτά τα τέσσερα συμβαίνουν ήδη. Θα τα δούμε και στην πράξη πώς θα συνεχίσουν. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά για να καθαρίσουμε λίγο. Προχθές η Μάγδα Φίσα ήταν στις εκδηλώσεις που γίνανε κάτω στον Πειραιά με αφορμή τα 10 χρόνια από τη δολοφονία τους φασίστες του Παύλου Φίσα. Στο τέλος την Κυριακή το βράδυ ανέβηκε η Μάγδα Φίσα πάνω στην εξέδρα και στον κόσμο που ήταν από κάτω ζήτησε να κάνουν κάτι. Ο Παύλος τέτοια ώρα έχει φύγει από κοντά μας πριν 10 χρόνια. Σκεφτόμουν τόση ώρα τι μπορούσαμε να του πούμε. Δεν βρίσκω λόγια. Σκέφτομαι όμως, αν φωνάξουμε όλοι με δύναμη το όνομά του, θα μας ακούσει? Θα μας ακούσει. Να φωνάξουμε λοιπόν το όνομά του και ίσως τη νύχτα να τον δούμε ή τα ξημερώματα που θα πάμε σπίτια μας, να τον δούμε στον ύπνο μας και να μας πει κάτι για όλη αυτή την όμορφη βραδιά που το αφιερώσατε. Τώρα λοιπόν φωνάζουμε όλοι το όνομά του. Τι Κύλα Πι! Κύλα Πι! Κύλα Πι! Κύλα Πι! Κύλα Πι! Και έτσι για ώρα φώναζαν το όνομά του Κύλα Πι, το καλλιτεχνικό όνομα του Παύλου Φίσα. Έτσι τελειώσαμε σήμερα, ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς, μαγκαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Ποιος είναι? Είμαι ο Ιχολήπτης. Για να δεις πόσο μαλάκες είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Καλά, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Ενώ έχω μια γνώμη. Προτιμούν να λωτριωθούν για να γίνουν κυβέρνηση παρά να μείνουν ρε παιδί μου σε ό,τι αριστερό έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό εσύ τώρα το πήρες χαμπάρι? Όχι, όχι, το ξέρουμε καιρό. Όπως θα μου πεις, θα ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια. Α, έχεις ψηφίσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω ψηφίσει, δεν το κρύβω. Το λέω ανοιχτά. Ω, εντάξει, άμα δεν σε πειράζει. Επίσης, έχω υπόνοιε για νοθεία. Δεν μπορεί να βγει και έτσι. Όπα, μπήκανε δεξί να ψηφίσουν. Μπήκανε δεξί να ψηφίσουν, επίσης ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα, έτσι. Πάμε. Αυτό ισχύει από την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ. Μου ήρθαν εμένα και μου λένε πες όνομα, αριθμό ταυτότητα και σε βάζουμε και ψηφίζει Κασελάκη. Και δεν πληρώνει στα 3 ευρώ, μου λένε. Είναι κανονισμένα όλα. Ωραία, δουλειά. Αφενός ούτε τσάμπα, θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Δεν είναι κακό πάντως, δεν είναι κακό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Αφενός, αφετέρου, χρόνια γινόταν αυτό. Δηλαδή, όλοι αυτοί ξαφνικά ήταν κρυμμένοι ΣΥΡΙΖΑΙ που περιμένανε πότε θα εμφανιστεί ένα ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε να ψηφίσουν. Από άλλα κόμματα ήταν. Εσύ θες και τον Κασελάκη για να έχει ψωμί από πίσω όμως. Εγώ είμαι φανατικός Κασελάκη, έτσι κι αλλιώς, ναι, επαγγελματικά δηλαδή είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Αφενός, αφετέρου, όπως λέω και στους άλλους φίλους, φοβόμουν ότι θα παραγγείλουμε Αχτσιόγλου και θα μας έρθει μετά στο σπίτι Τζανακόπουλος. Φασίστα μαύρε! Και μόνο σε αυτή την ιδέα και Κασελάκη και Πολάκη κατευθείαν, άντε, στο δίνω. Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω! Δεν κάνεις δουλειά, δηλαδή, αν πρέπει να ψηφίσεις Κασελάκη για να κάνεις επένδυση για το μέλλον για να έχεις δουλειά, δηλαδή. Βέβαια, επαγγελματικός είναι λόγος. Ναι, επαγγελματικά δέστε. Έτσι αλλιώς με αυτό με το Κασελάκη, μόνο επαγγελματικά μπορείς να το δεις. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Άκουσα τώρα έναν κύριο εκεί που είτε και τον Εύρο. Γενικότερα που έβριζε. Και θα να πω κάτι ότι ειδικά εκεί στον Εύρο οι άνθρωποι ζουν από το στρατό, ζουν από του σπουδαστέ. Δηλαδή η ζωή του είναι στρατό και μπάτα. Δηλαδή ό,τι έχουν να κάνουν, επειδή έχουν υπηρετήσει εκεί, τα προϊόντα του που δίνουν στο στρατό, οι χαντάρι βγαίνουν έξω στα μαγαζιά του, κλείνουν τα ρούχα του για πλήσιμο. Και είναι τόσο εγκύθιοι πραγματικά, είναι κολλημένοι σε αυτό τη στρατοκρατία. Και κάτι άλλο, ότι το 20% που μα είναι ακριβώς αυτή η βάση. Καραβανάδες, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοκατρίκοι, παρατρεχάμενοι λίστες. Οι άλλοι πάνε για μπάνιο, δεν πληθύνουν οι απολυτοί. Και μετά έρχονται και πληρώνουν τα ρεύματα και όλα αυτά. Έλα, εσύ είσαι προσκυνημένη κυριολεκτικά και μεταφορικά και ο άλλος ο Θήμιος η Μπουγάτσα είναι μόνο μεταφορικά. Άκου μου ρε βρωμιάρα τώρα. Ήμουν έτοιμος να ψηφίσω την Εφούλα, θυμάσαι που με ρώτησες. Ναι, ναι. Τι έγινε τελικά. Με το που είδα τι σπέκουλα έπαιξε από εσάς, ο Βαλτόσο, έτσι ο τραπεζίτης. Όλεο για να λένε τα κομμούνια έτσι. Πάμε για τον Κασελάκη. Πάμε για τον Κασελάκη. Έτσι το έδειξα στο Κασελάκη το γκεν και ένα. Δηλαδή εσύ τώρα επιμένεις ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Άντε ρε γαμίσου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, να ξέρουμε. Καταρχήν στο ταξί μέσα είναι οι καπουλές. Η γυναίκα. Η γυναίκα, ναι. Άκου πώς μιλάει για μένα. Να τη πάρει λεφτά για κούρσα. Αποστόλη, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ευαγγελισμό και στον Αλεξάνδρα στο νοσοκομείο που είναι το κορίτσι μας. Μια χαρά όλα. Το δημόσιο νοσοκομείο. Το τονίζω. Εγώ εχθές πήγα και ψήφισα τον Κανελάκη γιατί κύριε Μητσοτάκη. Ποιο Κανελάκη, ρε Καραγκιόζου, ποιο ψήφισε, δεν ξέρει. Το Κασελάκη, ρε, ναι, ρε, εντάξει, το διγάω κιόλα τώρα. Ναι, ναι, αυτό και ξεχνάμε τα γράμματα. Απόστολε, έπιασα. Εγώ δεν θα πω καλή χρονιά και κολομαλοκυθολογίες. Λοιπόν, να είχε η μαλακή οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί. Για πες μου, ρε, ποιος κάνει τα αγκία θυμιατά και τα σκατά λιβάνι και τους κλέφτες δήμαρχους και τους γύφτους καπετάνιους που έλεγε ο Σουρής. Αυτός, 1-0. Σ' άρεσε. Επειδή δεν θα γαμηθούμε ούτε φέτο, γιατί δεν σε καλέσανε στο κουκουέ, θα μου αναλύσεις άλλη μέρα τι σημαίνει. Άλογα ποινίας και σίκα ευβίας. Το σίκα ευβίας άστο. Με την πλημμύρα και αυτά τα σίκα ευβίας γίνανε υποβρύχια σίκα.